pozycja. Nawet jeśli jeszcze nie chcesz się przyznać, ten dom, on nie jest twoim domem. Ty widzę dzieło twoje, to zazdrości płonę. I wiem, tak dalej być nie może. I nawet Bóg ci nie pomoże. Zabiję twoje nienarodzone dziecko. Nie myśl, że będziesz miał tak lekko. On nie jest twoją pracą, za twoją pracę ty musisz tam też zapłacić. To moja propozycja, rację jednak musisz mi przyznać. Czy wiesz, że prawda jest jawna? Ja ciebie szmatą obserwuję od dawna. I tak połączą się losy twoje. Czy może ty myślisz, że ja ciebie się boję? To moja propozycja. Nawet jeśli jeszcze nie chcesz się przyznać, ten dom, on nie jest twoim domem. Gdy patrzę na ciebie z nienawiści płonę. Ten dom, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Ten dom, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Ten kraj, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Co to za dom, co to za czas jest. Wierzę, na co nam przyszło, aby winę waszą taką wymyśleć. To jest jakaś ponura farsa. Myślisz, że twoja wolność narasta. To moja propozycja. Poniesiesz karę, nawet jak się nie przyznasz. To propozycja moja. Na pewno nie raz przed tobą postoję. Ten dom, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Ten dom, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Ten kraj, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Co to za dom, co to za czas jest.